شاخ و دستورستان نذکر مشیا دای کاخ و دستورستان نذکر مشیا کتری یای منی چوچونو چیا کتری یای منی چوچونو چیا ری بر دری ندی رسول خدا ری بر دری ندی رسول خدا ویسل قرانی پیغمبر جامیه هات ملاخو پیغمبر جامیه هات ملاخو امنورا ویس بودی بردری خو امنورا ویس بودی بردری خو سوالان Alane vana ker jifat mahu Veysel bu tal nekir dili daykahu Veysel bu tal nekir dili daykahu Dosti Resulullah Veysel Qarani Dosti Aşık Yunus dibi emjiri kalbin Aşık Yunus dibi emjiri kalbin Solapi Muhammed jira khulamdin Solapi Muhammed jira khulamdin Hak nasibime ke حق نصیب مکه چاوان لشابن بر سوز دای کاخو جیرا قربان بن بر سوز دای کاخو جیرا قربان بن دوست رسول Joy.